تفسير: وما أرسلنا من قبلك من رسول. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول. الا نوحی الیہ, مگر ہم وہی کرتے رہے اس کی طرح. انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ نہیں کوئی الہ مگر میں, بس عبادت کرو میری. تو آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ تمام تر پیغمبروں کا مقصد آمد کیا تھا؟ لا الہ الا انا فاعبدون. انسان پیدا ہی اس لیے کیے گئے, پیغمبر اس سبق کو یاد کرانے کے لیے بھیجے گئے, اور واپسی پر یہی سوال ہوگا کہ یہ مقصد پورا کر کے آئے کہ نہیں. کیونکہ ہم نے زمین آسمان اور ان کے بیچ کی چیزوں کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا کہ ہم کھیل کے چلے جائیں اور انعام پائیں. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اس کے برعکس انہوں نے کیا کہا؟ کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا لیا. اولاد خود تو ایک بیٹے پر راضی نہیں, اللہ کے لیے ایک ہی کافی ہے. سبحانہ, پاک ہے وہ. بل عباد مکرمون, بلکہ وہ تو بندے ہیں جو عزت دیے گئے ہیں, بیٹے کہاں سے بندے. اور ولدا بمانا اولاد, فرشتوں کی طرف بھی اشارہ ہے. قالو سے مراد یہاں اہل مکہ ہیں, یعنی قالو سے مراد اگر یہاں نصارہ ہو تو پھر ولدن سے مراد سنگولر ہوگا. ولد لفظ اسم جنس ہے نا, واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اہل مکہ کے لیے ولد کیا ہے؟ فرشتے, جس کو کیا بناتے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں. ولد اولاد کے لیے, مذکر مونث دونوں کے لیے, بمانت چائلڈ, چائلڈ فیمیل میل دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. تو انہوں نے اللہ کے لیے کیا بنا لیا؟ اولاد تجویز کر لی. سبحانہ, پاک ہے وہ. بل عباد, یہ اولاد نہیں عباد ہیں, بندے ہیں. مکرمون, عزت دیے گئے. مکرم, عزت دیے گئے, کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے, ان سے بہترین کام لیے. آپ دیکھیے کہ رائل آرمی میں ہونا عزت کی بات ہے کہ نہیں, کہ ہم نے فلاں کو سرو کیا ہے, اتنے سال سروس کی ہے, اور یہ رینک ملے. کتنا زیادہ اس پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے دفتر میں ملازم, ہماری عام زبان میں. تو مکرم ہے, عزت دیے گئے, ان کو اللہ نے اپنے خاص کاموں کے لیے چن لیا. کائنات کی تدبیر تو اس نے خود کی, لیکن کام کن سے لیا؟ فرشتوں سے. اور قرآن پاک میں آیت آتی وصافات صفا, سورۃ صافات, فرشتوں کی کچھ صفات ہیں. مکرمون کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. فرشتوں کی ایک صفت سب سے پہلی جو یہاں بتائی گئی, کہ صفے باندھ کے رکھتے ہیں. اللہ کی فوج کے یہ سپاہی بہت منظم ہیں, ایک آرڈر میں کھڑے ہوتے ہیں. وصافات صفا, فزاجرات زجرا, کام لینے کے لیے جھڑکتے بھی ہیں. فتالیات ذکرا, ذکر کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اسی طرح تیسرے پارے میں ایک سورت ہے نازعات, والنازعات غرقا, والناشطات نشطا, والسابحات سبحا, فالسابقات سبقا, فالمدبرات امرا. دوڑ دوڑ کے اللہ کے کام کرتے ہیں, اس لیے مکرمون ہیں. اور ہم کہتے ہیں سب آگے نکل گئے, پھر بعد میں ہم بھی کر لیں گے, سب کر لیں تو ہم بھی کر لیں گے. اللہ کے ہاں عزت پانے کے لیے, مقرب بننے کے لیے پچھلی صفوں میں نہ رہیں, اگلی میں پہنچے. اور ان کا حال کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول, وہ بات میں بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے, سبقت نہیں کرتے بات میں, آگے نہیں بڑھتے بات میں. یعنی کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، کوئی بد اخلاقی نہیں کرتے، کوئی فخر نہیں جتاتے، عزت و احترام سے کام کر کے پھر تسبیح میں لگ جاتے ہیں، بلکہ کام کرتے ہوئے بھی تسبیح کرتے رہتے ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کوئی کام کر لیں، کام کم کریں گے، باتیں زیادہ کریں گے، جتائیں گے زیادہ، بتائیں گے زیادہ، لیکن وہ بڑھ کے نہیں بولتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. ایک اور جگہ پر آتا ہے يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا نا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا. وَلَا يَشْفَعُونَ، اور سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بڑھ کے بھی نہیں بولتے، سفارش نہ کریں گے. إِلَّا مَگر لمن ارتدا، جس کے لیے وہ راضی ہو جائے. وہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں ہماری بات کرنا اللہ کو پسند ہے. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، تو وہ بات بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا انسان جس کی آپ عزت کرتے ہو، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ میں ایسی بات نہ بولوں جو اس کو اچھی نہ لگے. یہ لحاظ ہوتا ہے نا. تو مجرموں کی نسبت ان کے دل میں اللہ کی بات اور اللہ کا مقام بڑا ہے، اس لیے وہ مجرموں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے. وہ ایسی سفارش نہیں لے کے آتے کہ یا اللہ یہ قاتل آ گیا، آپ اس کو بس معاف کر دیجئے نا. اور پھر ہمارے پاس زور کیا کہ ہم فرشتوں کو منا لیں کہ آپ ذرا ہماری سفارش کریں، صرف اس لیے کہ وہ مقرب ہے اللہ کے، مکرم ہے؟ نہیں. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، تسبیح اور کام کر کے. اچھا، تسبیح کا بھی ایک معنی کیا ہے؟ تیزی سے گردش کرنا. حکم ملتا ہے تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، دوڑ کے، فوراً، کوئی سستی نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں، کوئی تاخیر نہیں، بس کرنا ہے کرنا ہے. اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم من خشیتی، اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ کسی کی عظمت سے، کسی کی بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا. اور مشفقون، شفقہ میں کیا ڈر ہوتا ہے؟ ایسا ڈر نہیں جو نیگیٹو سینس میں ہو، بلکہ پازیٹو قسم کا ڈر، یعنی اللہ کی رحمت کو جانتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں. وَمَن يَقُل مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے بھی کہے، حالانکہ مکرم ہے، لیکن ان میں سے بھی جو کہے انی الہٌ من دونی، کہ میں اس کے سوا الہ ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ، تو اس کو بھی ہم جہنم بدلے میں دیں گے. ان میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ میں الہ ہوں، میں خدا ہوں، میری بڑی طاقت ہے، نہیں، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، ظالموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. تو ظالم کون ہے یہاں؟ وہ جو الہ ہونے کا دعویٰ کرے. اولم یر الذین کفروا، کیا دیکھا نہیں ہے ان لوگوں نے جو کفر کرتے ہیں؟ کافروں نے دیکھا کوئی نہیں؟ نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، بند تھے، اکٹھے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا، پھاڑ دیا، کھول دیا، جدا کر دیا. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، رتق اور فتق. رتق کا معنی ہوتا ہے یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، متصل ہونا، متلاصق ہونا، چمٹا ہوا ہونا. اور فتق بالکل اس کے اپوزٹ معنی میں، پھاڑنا اور جدا کرنا. تو جو سمپل سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائنات اپنی موجودہ شکل سے پہلے ابتدائی شکل میں ایک ماس تھی، اور بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے مختلف ستاروں سیاروں کی شکل میں الگ کر دیا گیا. کائنات کے وجود میں آنے کا یہ نظریہ معلوم اور جانا پہچانا ہے کہ ابتدا میں صرف توانائی تھی، انرجی تھی، اسی نے بعد میں مادے کی شکل اختیار کی، میٹر. اور یہ مادہ پہلے گیس کی شکل میں ظاہر ہوا، اس کے بعد اس سے بادلوں کی طرح ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر الگ ہوئے، جس سے کہکشائیں وجود میں آئیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور کائنات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ والسماء بنیناها بأيدٍ وإنا لموسعون، سورۃ الزاریات میں، کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. اس کے علاوہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شروع میں ایک بہت بڑا جوہر یا انرجی کلاؤڈ تھا، جس میں الیکٹران اور پروٹون منتشر حالت میں ٹھوسے ہوئے تھے. پھر ایک دھماکے سے یہ جوہر پھٹا اور مادہ پھیل گیا، الیکٹران اور پروٹون کی ترتیب قائم ہوئی، جس سے گیسی مادہ تیار ہوا. اور پھر وہی عمل ہوا جو اوپر بتایا گیا کہ پہلے یہ اکٹھے تھے، پھر یہ الگ الگ ہو گئے. 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اس آیت کا پایا جانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دہرایا جانا کس بات کی دلیل ہے؟ کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ورنہ ایسی گہری معلومات اس میں نہ ہوتی. پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ قرآن محض واعظ و نصیحت کی کتاب نہیں، بلکہ اس کے اندر ایسے مضامین بھی پائے جاتے ہیں جو ہمیں کائنات کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. اور کائنات میں غور و فکر بھی محض برائے غور و فکر نہیں، کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ایک کھیل ہے. یہ کھیل نہیں، یعنی غور و فکر کرنا بھی جسٹ ایک انجوائمنٹ کے لیے نہیں، یعنی بذات خود وہ کوئی مقصد نہیں. اس غور و فکر کا بھی مقصد ہے، اور وہ کیا؟ اپنے رب کی معرفت. ورنہ غور و فکر تو دنیا میں بہت ہو رہا ہے، بے شمار مہنگی ترین لیبارٹریز موجود ہیں، بہت کچھ ڈسکوریز اس میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ وہ نہیں جو ہونا چاہیے. تو ایک مسلمان اگر یہ کام کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایک منزل ہونی چاہیے، اور وہ ہے اپنے رب کی معرفت، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا فن، اور اس پر شکر ادا کرنا، اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اب ایک ہی آیت میں دو بڑے فیکٹس بتا دیے گئے کہ لائف کی بنیاد پانی ہے، اور پھر ہر زندہ چیز میں پانی ہے. اب دیکھیے کہ مردہ زمین سے نباتات اگنے کے لیے پانی چاہیے، انسان کی پیدائش بھی پانی سے ہوئی. الم نخلقکم من ماء مہین، قرآن پاک میں آتا ہے، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ بیکٹیریا جیسے مائکروسکوپک جرم کو اپنی گروتھ کے لیے، افزائش نسل کے لیے، ایک خاص درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی، رطوبت. اسی طرح انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر رہتا ہے، اس کی سروائیول کے لیے پانی چاہیے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر ہم اب باہر آ کر پانی میں جائیں تو سانس ہی نہ لے پائیں، ڈوب جائیں. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہی بچہ ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر تیر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ سیک خشک ہو جائے یا پانی کم ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی جو ساخت ہے یا زندہ چیزوں کی، وہ سیل سے بنی، اور سیل میں ایک جیلی جیسا فلوئڈ ہوتا ہے، سائٹوپلازم جس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. اس کے بغیر سیل زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہاں ماں سے مراد سائٹوپلازم بھی ہو سکتا ہے. ایک حدیث سنا دیتی ہوں، پانی سے ہر چیز پیدا ہوئی. اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ ہمیں ہر چیز کی اصلیت سے خبردار کریں، ہمیں بتائیں کہ ہر چیز کی اصل کیا ہے. آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں. یعنی جہاں قرآن میں آیا ہے وہاں حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے. افلا یؤمنون، اب بھی نہیں مانیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کفر ہی کرتے رہیں گے، کفر پر ہی ڈٹے رہیں گے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے، جبکہ آج کی سائنس کیا کہتی، خود سے خود بن گیا، اتفاق، چانس، ایک حادثہ، ایک پہیہ جو گھوم گیا وہ گھومتا جا رہا ہے. لیکن گھمایا کس نے؟ گھمانے والا ہاتھ کیا ہے؟ آپ کے پہیے خود کیوں نہیں گھومتے سڑکوں پہ؟ آٹومیٹک بھی جن کو آپ کہتے ہیں، آپ دیکھیں نام کیا خوبصورت رکھا ہوا ہے، آٹومیٹک، لیکن وہ کس حد تک آٹومیٹک ہوتا ہے اگر آپ اس کو آپریٹ نہ کریں، اسے ڈائریکٹ نہ کریں؟ تو ساری آٹومیٹک ہی دھری رہ جاتی. یہ محض کہنے کی بات ہے، پیچھے آپ کا ہاتھ چاہیے. جعلنا، ہم نے بنایا، من الماء کل شيء حي افلا یؤمنون، مانیں گے نہیں؟ اور پھر آپ دیکھیں کتنا دلچسپ بگننگ ہے، اولم یرا، انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا ہے اور دیکھنے کے باوجود نہیں مان رہے، اسی کو تو کفر کہتے ہیں. وجعلنا فی الارض رواسی، اور ہم نے بنائے، یہ جعلنا نا کا صیغہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے بڑا اہم ہے. جعلنا فی الارض رواسیا، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے. رواسی، راسیت ان کی جمع ہے، گڑے ہوئے، ٹھوکے ہوئے. کیوں؟ ان تمید بہم، کہ ان کو لے کے ہل جائے گی. اب دیکھیں زمین کے تین حصے نا، ایک بالکل انر کور جو بالکل آگ سے بھڑک رہا ہے، پھر اس کے اوپر کا حصہ، اور پھر اوپر سے نرم کرسٹ جو ہے اس کا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی چیز کے لیے دو یا تین لیئرز ہوں تو ان کو باہم جوڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیل لگائے جاتے ہیں. تو پہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح ٹھکے ہوئے ہیں جو اوپر کے کرسٹ کو نیچے کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا، ورنہ کیا ہوگا، ہل جائے گی، کیونکہ اندر کا حصہ انتہائی گرم، اس میں لاوا پھوٹ رہا ہے، اور باہر کا ٹھنڈا، کہیں گلیشیئرز ہیں، کہیں پانی ہے، تو یہ آپس میں جڑ ہی نہیں سکتے تھے. آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل کے باہر والا ٹائر ہوتا ہے، ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے، ایکسل بولتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات وہ اندر اور باہر کا جو بیلنس ہے وہ برابر نہیں رہتا، وہ اندر والا لوز ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود گھومتا ہے، اور اس سے سائیکل نہیں چل سکتی. اور یہ کب ہوتا ہے عموماً؟ جب اس میں سے ہوا نکل جاتی باہر، ٹیوب جو ہے وہ پھٹ جاتی. تو ان کو باہم جوڑنے کے لیے بندوبست کیا گیا ہوتا ہے، اور ایک خاص لیول پہ ٹائٹ کیا ہوتا ہے. تو اسی طرح سمندر اور پہاڑ کے درمیان ایک لیول رکھا گیا جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ہیں. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ان کے بیچ میں ہم نے، پہاڑوں کے بیچ میں ہم نے کیا بنائے، کشادہ راستے. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستہ پائیں، ورنہ پہاڑ کراس ہی نہ ہو سکے، اگر پہاڑ دیواروں کی طرح سیدھے سیدھے ہوتے تو دوسری طرف نہ جا سکتے لوگ. اب بھی جہاز ہر جگہ نہیں پہنچتے، اور تو پہاڑی علاقوں میں پھر لینڈ ہی نہیں کر پاتے. تو بہت سے مفادات جو پہاڑوں کے پار انسان کے ہوتے ہیں، اگر وہ زمین کے رستے چل کے ایک سے دوسری جگہ پر جانا پڑے تو بہت لمبے رستے پڑ جائیں، وہ بھٹک جائے انسان. فرمائے یہ تمہارے فائدے کے لیے رستے بنائے گئے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا، یعنی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہم اس کو، کوئی ستون نہیں ہے اس کے، پلر نہیں ہے اس کے نیچے. الحجر کے شروع میں آتا ہے، آیت نمبر ہے 16، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وحفظناها من كل شیطان الرجیم. یہ محفوظ چھت ہے. وہم من آیاتہا موردون، اور یہ اس کی آیات سے منہ موڑنے والے. اچھا پیچھے آپ دیکھیں، ذکر سے منہ موڑنے والے، یہاں اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے. تو یہ کیا بتاتا ہے؟ جس طرح اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اس کی کائنات کی طرف توجہ کرنا بھی ضروری ہے. اس کی طرف بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے. قرآن جیسے اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ہی کائنات بھی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ اللہ جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، كُلٌّ، سارے کے سارے. کون؟ ستارے اور سیارے. يَسْبَحُونَ، تیر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یہ سیارے کہیں ٹکے ہوئے نہیں، ستاروں کی طرح کہیں لگے ہوئے نہیں. مثلا اگر آپ اپنے کپڑوں پر، ڈریس پہ ستارے لگانا چاہتے ہیں، ستارے تلنے کا کام کرانا چاہتے ہیں، اس کو سلانا پڑے گا، اس پہ ٹکانا پڑے گا. لیکن آسمان پہ یہ ٹکے ہوئے نہیں، یہ سب گھوم رہے ہیں.